Ah, kijk. Hallo, ja, we zijn live op Radio Paddenpoel. Oké. Ja, eigenlijk de hele avond al, maar nou begrijp ik dat het eigenlijk een soort concurrentie is. Want er is ook al via Bandcamp allemaal opnames. Dit is op verschillende kanalen uitgebracht. Ja, ja, ja. Want vertel eens een stuk, want er is een bundel, Pieta. Ja. En dat die is een jaar oud en dat is... Het zijn 99 gedichten van mij. Love you too much. Oh, okay. Super. Echt super. Ja. Was het allemaal gedichten van jou? Ja, dat is mijn bundel. Ja. En okay. Arnold Cea is het eerder begonnen op zijn label Makkum Records om poëziebundels integraal voorgedragen uit te brengen. Oh, mooi. En Piet Gebrandi was de eerste en dit is de tweede in die reeks. Want poëzie is heel mooi, maar het is echt nog veel mooier als het voorgedragen wordt door de schrijver zelf. Ja. Of anderen dus ook in dit geval. Want... In dit geval heb ik dus alles zelf voorgedragen. En, en vanavond dus hebben we dan met verschillende dichters en muzikanten gevierd. Dus die bandcamp is helemaal door jou zelf voorgedragen? Ja. En dat is alleen stem? Ja. Ja. En, af en toe een overvliegend vliegtuig of een hond in de tuin. Ja. Oh ja, buiten opgenomen? Het is bij Arnold op zijn zolder opgenomen. En daar, soms moest het dan over en soms hebben we gedacht, eigenlijk is het wel mooi. Het kan best kosmisch mooi zijn. Ja. Het moet ook niet te steriel zijn, het moet wel een beetje leven. En vanavond, dat waren dan allemaal mensen die jij kent, of heb jij die mensen uitgenodigd? Ik heb ze uitgenodigd. Ja. Ik heb met geen van de muzikanten eerder zelf opgetreden. Oh. En ook de andere dichter die met de muzikanten, dus allemaal hier vanavond ontstaan. Zijn, ja, zeg maar. Ja, wel van tevoren afgesproken wie wil, maar niet wat we gingen doen. Ja. Ik vond het echt heel mooi. Ja, dat is fijn. Ja. Dat clarinet was dat. Ja, alt clarinet. En die viool, die stem. Alt-viool. Mooi. Nee, ik heb gezocht, zowel in de dichters als bij de muzikanten, naar een beetje verschil. Ja. Maar wel allemaal mensen met een grote persoonlijkheid in hun werk. Het is allemaal heel anders, maar ik vond het heel mooi samengaan. En dan bij elkaar is het heel spannend, ook omdat we niet precies weten wat er gaat gebeuren. Dat geeft een extra laag, denk ik. Mooi. Ja. En ga jij al lang terug dan met Arnold ook? Of is dat specifiek door deze bundel gekomen of zo? Ja, het is... ik vond het zo'n mooi initiatief, dat heb ik me maar heel brutaal gezegd van... Zou het niet leuk zijn als ik dat... Heel goed. Iemand moet het doen. Het is belangrijk. Als jij een project ziet, dat je denkt van wauw. Nee, maar het is voor mij een heel... allebei is dat goed, denk ik. Een heel persoonlijke bundel en ik vond het heel mooi om dat in te spreken. En dat geeft een extra laag toch om het nog een keer... Ja. En is die al lang uit, die bandcamp? Is een beetje vandaag. Dus de release party heet dat geloof ik. Ja, in goed Nederlands. Verwacht je dat? Want er waren dus al eerder releases ook? Eentje, okay. Ja. Maar dus, ik ben heel blij met de opkomst hier. En dat is een hele bijzondere... Dat is heel fijn. Nou, dankjewel. Ja. Zijn er verder nog dingen die je heel graag wil roepen? Goed, nee hoor. Ja, wat een interessant ding. Ja. Ja, dat is... Ja. Ja. Dat maar, werkt. Ja. Fijn dat je het leuk vond. Ja. Dankjewel. Helemaal goed. Fijn dat. Dat was... het was jouw naam nou eigenlijk? Misha. Misha. Ja, Misha Andriessen. Dankjewel. Ja, dankjewel.